A Blaha felújítás igazi célja. Közbordély. Orbán Viktor emigrált. Gondolom. Gyurcsány Ferenc pedig agitált. És most már tényleg kiderül, hogy miért nem leszel sosem férfi. Jó, van ez így. Én engem az epett meg, hogy közben egy kaparos sorsjegyet kapasz. Most komoly? Mi történik itt? Ez egy bűnbarlang? Ez egy stúdió? Ez egy komoly stúdió? Hát majd, hogyha a Szerencsejáték ZRT, ugye? Nem akartam kiakadni a Telexre, de azért mostanában érdekes dolgaik vannak szerintem. Az első, ami, hogy nem hozták le a sajtóközleményünket, hogy elindult a Jól van ez így második évada, hát most ez mondjuk nem csak ők nem hozták le, hanem senki se. Ez volt a fura nekem, hogy ez sikerült a Telexnek, hogy Vona Gábor 15 éve még arról értekezett, miért gyilkolnak a cigányok. Hogy ez, értem, hogy volt ilyen is, hogy egy összefoglaló cikk a Vonáról, csak egy kicsit furcsa, hogy így ezt kell most előhozni. Valamivel el kellett adni, látod, ott ez az undorító oroszlános pólójával, nem tudom, egy ilyen egy géportálos honlapba ágyazva, hogy nézem. Szóval ez az, amit igazából beszélni akartam, hogy nem értettem ezt. De lehet, hogy csak egy érdekes cikk, csak furcsáltam, hogy most a Vona újra beszáll a politikába, és akkor ezzel egy ilyen címmel jönnek le. Igen, miközben hát ugye a Vona, amikor kiszállt a politikából, akkor ugye az ellenzék legerősebb pártját vezette, amit éppen pont kivezetett ebből a cigányellenes, meg nem tudom, meg ilyen fasiszta szólamokat hangoztató irányából éppen kijött, ugye? Éppen egy sokkal szerethetőbb párt lett, és akkor gondolom a Telex számára is. Aztán kilépett a politikából, visszajön, ráadásul ugyancsak nem cigányverés kampányol most, hogyha jól láttam. Ezért sokat nőtt, meg hogy mondjam, piaci alapon, hogy úgy mondjam, hogy monitorozta, hogy mire van igény, és amiatt is változott a Jobbik, vagy tényleg emberileg is változott, valószínűleg mindkettő egyszerre, meg hogyha valaki követi a közéleti tevékenységét, csomó műsorban szerepel, azért már nem az a Vona, mint 15 éve volt. Hát én nem tudom, hogy piaci alapon mennyit, meg mit csinált, nem tudom, én nem nagyon láttam, hogy erről, hogy dicsekedne, hogy mivel foglalkozik, ezt a második reformkor alapítványt láttam. Nem a piaci, nem úgy értem, hanem a ideológiát. Hogy fogyaszthatóbb ideológiára váltott a... Igen, biztos, amikor a Jobbikot egy néppártá vezették, abban nyilván volt egy ilyen tudatosság is, nem csak az, hogy ők most más emberek lettek, de azt is álltam képzelni, hogy közben azért nyilván változik az ember ennyi idő alatt. Tényleg, mint ahogy már mondtuk, a Trombitás Kristóf kardrendítésével se az a probléma, hogy 100 éve kardrendített, ez szerencsétlen, amikor egy hülye gyerek volt, hanem az, hogy azóta se mondott erre semmit, meg na mindegy. De mondod, mindenki... hogyha már ezt ide akartad kötni, úgyis valamikor. Igen, igen, öreg Pécsi stop. Hallgassuk meg, mert végül is az öreg Bolzer sokat dolgozott. Na, akin látszik a változás, most nem tudom, erről majd még beszéltünk, hogy a Vona Gáboron mennyire látszik. A Bolzeren biztos, hogy látszik. Nem tudom, milyen véres szájú Lipsi lett. De legalábbis tökös lett, ami hogy tényleg oda megy mindenhova, felhívja őket, ez tökös lett. És ráadásul amikre felkérdez, azok amúgy jogos dolgok. De lássuk meg, hogy mit csinált most ezzel a... Megaforosokat zaklatott. Tranziton járt az öreg Bolzer. Vajon, hogy kell elkezdeni? Mondjuk nem néztem végig, mert annyira kínosan éreztem magamat, hogy... Pedig remek. Bocsi, szia Kristóf, egy kérdés erejük, hogyha megállíthatnám. Hogyne. Bogos Csaba vagyok, a Pécsi Staptar. Annyi kérdésem lenne, hogy a kardendítős kérdések, miért nem válaszoltál nekünk, amikor e-mailben kerestünk, amikor több felületen kerestünk, azokra miért nem válaszoltál? Sajnos nem értem, hogy mit kérdezel. Annyira kínosak ezek. Csak nem hallja, nem érti, hogy mit kérdez. Ja, csak az a baj. Pedig ők a Lipsik réme, nem? Hát igen. Baloldali politikusok réme. Tőlük rettegnek ezek a szerencsétlen Lipcsik. Kiderült, de hogy ezt megbántad, ezt a cselekedetedet, vagy? Sajnos jó lenne, ha tudnék válaszolni. Mert ugye a kommenteket nem azokat tudom. Mindig... De miért nem tudom úgy? Szerintem ez nem kínosabb ezt mondani, mint az, hogy ja, hát fiatal voltam, azóta megváltoztam, más lett a véleményem, hülyeséget csináltam. És akkor ha elején ezzel kezdtem, már senkit nem érdekelne. És ez nem sokkal kínosabb, hogy egyértelműen nem tudok válaszolni. Miért nem tudsz? Nem értem, hogy ez miért gondolják, hogy ez jobb válasz. Hát erről ismét csak azt mondani, hogy a Hont Andrást kéne megkérdeznünk, aki el tudná mondani, hogy hát ez nagyon jó, mert hogy így ugye erről beszélünk, és nem a valódi problémákról, meg fú, hogy csak így idegesíti vele őket, és akkor ez az ő saját szavazóbázisának ez ugye jobb, és akkor hát ez egy köcsög, nyomorult, szarházi emberi viselkedés, amit itt a trombitás... A bocsánatkérés, ez tilos a Fideszben. Hát igen, ezért problémás ez a viselkedés. Mert ugye bárminek következménye van, megtörténik egy dolog, aminek következménye van, akkor utána már lehet, hogy precedenst állít annak, hogy legyen más dolog is, aminek következménye lehet. Ez pedig ugyebár megengedhetetlen a politikai világ, a politika világában, ahol amúgy végül is a trombitás Kristóf is a környékén hempereg, úgyhogy ha itt bocsánatot kérne, lenne a következő... Nem is kell bocsánatot kérni. Nem szabadna hazudni? Azt mondom, hogy nem tudom, hogy ez hát régen volt. Fiatal voltam, megbántam, sorry, szavasz. Mert hogy ő ugyanúgy számon kér ilyenek miatt a trombi, csak más. Persze. Pontosan szóval karrendítés példát mutathat. Igen. Pontosan, valakit karrendítés miatt kért számon a trombitás Kristóf. Csak ő karrendíthet! Élvezd, hogy milyen itt a Balatonpart. Hát én élvezem eddig, jó. Igyál egy friss szódát. De élvezd ki ezt az egészet. Én most úgy jöttem ide, hogy gondoltam, hogy ha már e-mailben nem kaptam tőled választ, akkor majd hát itt élőbe esetleg. Így. Nem fogok? Így jártam. Így jártam. Hát így járt. Esetleg a hírhamisítós dolgaidra kaphatok választ? Tehát az, hogy ugye kiderült, hogy a Kristóf ezt a kérdést hadd mondjam már végig, vagy erre se fogsz elszállni? Tehát, hogy... Valami szeretnék kérdezni. Hát ez a hírhamisítós. Apá! Apáti, szavasz, apáti testvérem, a szegény ember fókusz csoportja. Hát teljesen értem. Volt ez, hogy a Kristóf ugye egy idő, német időjárásos hírt, amiről ugye kiderült, hogy kamu volt, mert ott voltak ilyen tűzcsóvák, és az csak rá lett. Igen, igen. Nem mondom. És a Joe Biden bealvás. Nem mondod. Se. Volt ugye lényeg, hogy a Kristóf egy olyat rakott ki, ami... Kurva jó piák vannak, kurva jó kaják vannak. Jó, de akkor ezt az időjárás eset miért tetted? Figyelj, tanuljatok, kedves baloldali politikusok, ha oda megy a bohár, ezt kell válaszolni. Jó itt a pia, jó itt a izé, élvezétek a karamelitát, fasz tudja. Én szeretnék válaszolni. Ja, nem tudom. Danci-manci. Ezt így fölvenném amúgy, és akkor ilyenkor lejátszanám a telefonomról. A bohárnak. Igen, csak ez ugye megint nem lenne korrekt, mert ez a trombitás Kristóf, nem pedig a bohár Dániel, attól függetlenül, hogy munkatársak. Jó, de ez a magafon az egy sárkány, csak több fejjel. Én értem, de a bohár Dánielről is lehetne bevágni, amikor ugye a Boldzer fölhívja, és akkor ott habizik össze-vissza, mint egy szerencsétlen balfasz. Szerintem úgy kéne, hogy mindenkiről összegyűjteni egy-egy ilyet, hogy ő nem válaszol, és akkor azt így hozzá lehet vágni majd a fejéhez. És mindig egy ilyen nagy tévé így megjelenik mellett, egy valaki odaszalad, mint ha érzék az állatvédők, és a könyv mutatják rajta, hogy nézd, ez hogy volt? Hát azért a trombit újságírónak nem nevezném, ahogy itt kommentekben van. Közelebb áll egy politikushoz egy fizetett propagandista, mint egy újságíróhoz az én szememben. Értem, azért nyilván egy politikusnak több felelőssége van, az is igaz. Ez is jogos felvetés amúgy. Nem lenne elegáns, de érdekes ez a kettős mérce azért. Na mindegy. Amikor Lakmusz megkérdezte, hogy... Azt mondja, hogy mit mondasz. A Boldzer, azok beszélj már nem is, hogy értsen. Én az oldaladra ezt a posztot. Az a baj, hogy nem. Helyetted? Ugye tesszük? Jaj, de rosszul, mint az Orbán Viktor, mikor ezért a hatázi mellett. Nekem is ezért tett eszembe, hogy... Mondjuk meg neki, mondjuk meg! Ilyen. Mondjuk meg Apáti Bence, hogy nem értjük. De köszönjük, hogy itt vagy a megafonnál. Kérlek szépen, vegyél egy... Mi ez? Diléta? Bilétát? Amit kitűzött, igen. Örömmel látunk mindenkit. Kérlek szépen a mörcseinkre. Jó, szóval akkor a karrendítés, ezt nem bántad meg. Tulajdonképpen. Fogalmasíts, hogy mit kérdezel, sajnos nem értem. Aj, bazdag. Boldog karácsonyt, ezt kellett volna mondani, és akkor le lenne túlni. Joggal merül fel a kérdés, hogy meddig lehet ezt csinálni? Mert még nagyon sok van a videóban, én ezt nem fogom már sokáig bírni. Keci kínos. Akkor ezt nem bántad meg, jó. És azt, hogy hősi jelzővel kéne illetni a Vápenes katonákat, azt hogy értetted annó, még amikor a hír? A Doni hősökről már megemlékezhetünk, Budapest védőinek, akik egyben Európa védői is voltak, még mindig csak lopva lehet emléket állítani. Annyira más stílusa van még. Ez még egy másik trombi volt. Ez még a Pre-sziget trombi. Pre-sziget? Tényleg amúgy mit tesz az egójával az egy megafon, hogy elhiszik, hogy mindent lehet, meg miénk az ország. amúgy... Ez nem egészséges. Tehát mindannyian tudjuk, hogy nincsen semmilyen hatalom a kezükben, és ráadásul ugye, vagy nem tudom, de hogy elmennek egy tranzitra, és így mindenki oda megy hozzájuk, és így szét fényképet kér tőlük, vagy ez hogy néz ki? Szóval meg kell kérdezni. Igen, a boltzert. Ez egy kicsit más, mint aki mondjuk akár te, aki az oda mennek a színen, meg minden, mert itt el kell menni kifejezetten a Megafon Fesztiválra, és akkor ott egész nap arra várnak, hogy az Orbán Viktor egy közös képet csináljanak, és akkor nekik ez a jussó. Lehet, hogy állandóan az utcán is fényképet kérnek. Ú, te vagy a kedvenc Megafonosom. Ne, de nem, ki nem tudja, abból mennyi az ironikus, járna. Ugye? Hát valószínűleg, akik a tranziton és sok korpás bajszú oda megy hozzá, és megrázza a kezét, ők valószínűleg nem ironikusan mondják neki. Hát igen. Azt onnan tudod, hogy megcsináltad, hogy a korpásban is a kommunisták dicsérgetnek, hogy milyen ügyes vagy. Milyen ügyesen szólítod meg a fiatalokat. Én aztán tudom. Kérlek, a pécsi stoppon itt nyilatkozz neki valami. De akkor mondd meg, hogy akkor... Kötter Tamást hívja be. A Megafon Tech Team... Nem nagyon, csak egy egyszerű kérdésre szeretnék válaszolni. Bolzer, az én már régen elsüllyedtem volna. Nem tudom, ezt hogy lehet bírni egy pészszába. Ezek a hírek azért végigmentek mindenhol. Nagyon merő. Egyébként most itt a biztonságiakat nem mindjárt. Biztonságiakat? A Kötter Tamás nem, megérkezett a Kötter Tamás, és megoldja a problémát. Kérdezni nem lehet egyébként. Tehát aki eljön a tranzitra, az ugye kérdezni ne kérdezzen, csak... Csak legyen itt, legyen részt, nézelődjön, nem? Sajnos nem értem. De ott lesznek egy-két vitás kérdések. Jó, én ezt eddig bírtam. De respekt a Bolzernek. Utána elmondja a Bolzer Csaba, hogy mi történt a továbbiakban. Ott a biztonságiakkal egy órát beszélgetett, mondták neki, hogy ezt le kell törölni, ezt a videót. Miért? Mint látszik, nem, tehát sikerült megegyezni. Hát mert hogy ez nem olyan fesztivál itt. Ahol videózni szabad. Igen. Itt megvannak a régóta azok a sajtó orgánumok, amikkel együtt dolgoznak. Na mindegy, hát tényleg gratulálunk a pécsi stopnak ehhez a munkájához. Jó, van ez így. Valaki írt, hogy láttam, amikor ezt felvették. Nézd, hogy erőlködnek. Jön aranyosak, a Patriótál is felrakják már ezeket a megafonos dolgokat. Mondjátok már meg nekem, hogy mit lehet kezdeni ezzel. Megint? Mivel? Egy autó. Igen. Dugó van. Baromira idegesítő, hogy nap mint nap ezt kell megélni. Mik ezek a dudák? Képtelenség autóval közlekedni Budapesten. Amúgy talán sok dugó van, de hát ez pont régen is sok dugó volt. Hát igen. A kocsisorok az utakon töménytelen mennyiségű kipufogófüst idegesítő. Hogy... És ez, ami... Amúgy ezt nem pont megoldaná, sok kipufogó füstöt, ha többen jelennek biciklivel. De, meg hogyha kitétanák az autókat. Végre egyetértünk valamiben. Vágatlanul mondta volna el, és végig ugyanaz az autó állt volna, de hát ez nem... Nem vagyok hülye, bazd meg. Videókkal foglalkozom, hallom, hogy ezeket a dudálásokat utólag soundeffektbe lettek átélekben. Amúgy annyira aranyos, hogy ráraktok füstöt meg dudálást, és nyilván valaki ezt beveszi, de bazd meg. Bárki azért volt budapesti dugóban, tudja, hogy nem non-stop, csak duda hang van. Ez nem India, bazd meg bank. Mi lenne, ha egy nagyobb rendezvényt tartanának a városban? Inkább ne gondoljunk bele. Ez mondjuk feltűnő, lehet csak szólok a vágónak, hogyha a sound effect nem vágódik, de közben a videó igen. Igen, meg tehát itt sokszor megkapjuk azt a kritikát, hogy egy mondatot egyben el lehetne mondani. Hopp. Úristen, mi is az, hogy Benny Hill, bazd meg. Viszont gondolkozzunk el, kinek a felelőssége, hogy áldatlan állapotok alakul. Ez vicces volt. Ez korrekt. Korrekt mimology volt benne. Szerintem te is pontosan tudod erre a választ. Éppen ezért írd meg kommentben, mit üzensz budapestiként Karácsony Gergelynek és a baloldali városvezetésnek. De hogy ez olyan aranyos, hogy tényleg úgy csinál, mintha 3 éve találták fel a dugókat. Ez azért senki sem olyan hülye. Tudjuk, hogy dugók nem emiatt vannak, hanem ahogy, hogy mondjam, a város, ahogy kialakult a belváros, nem ezekhez az autókhoz tervezték még több száz éve, amikor az épületeket oda felhúzták. Szóval lehet, hogy inkább ez a gond. Én is nagyon adnám, hogyha belvárosból kitiltanák az autókat, de hát például, hogyha lenne pénz megcsinálni rendesen az elkerülőt, lehet ez is segítene, de hát az például az pont nem karácsony múlik, hogy nem, valahogy nem nagyon haladnak ezzel, meg ilyen apróságokon is. Nyilván karácsony is sok múlik, de hát mondjuk aki reggel a nagykörútra megy kocsival, az talán számíthat arra, hogy ott nem csak így elsuham majd. Nem tudom, én autóval járok Budapesten, mert vidékre jövök, de hát... És mert nem áll meg nálatok a vonat. Nem lepődök meg, amikor hoppá, dugó van reggel 8-kor a legforgalmasabb utakon, most mondjam. Távol álljon tőlem, hogy Karácsony Gergelyt védjem. mert hát nem látom, hogy nagyon lenne miért. Nem hiszem, hogy sokkal közelebb áll a mai Budapest ahhoz, ami én szerintem megfelelő lenne, mint Tardos idejében. Valamivel közelebb áll, és nyilván egy csomó érdeme van a karácsonynak is, azt is el kell ismerni, mellette a Tardosét is. Ja, de lehet egy csomó dolgot már amúgy is akkor is megvalósult volna a Tardos. Ezt nem kell elfeledni. Azért a legtöbb ilyen városi projekt azok nem pár év alatt valósulnak meg. De én csak arra akarok kiukadni, hogy ez egy nagyon, nagyon régi fideszes recept. Nyilván esztergomiként én még emlékszem arra, amikor a fideszes polgármestert leváltottuk, és aztán utána teljesen független, konszenzusos polgármester asszonyt, ezt azonnal el lehetetlenítették. A fideszes gárda ott, a közműcégek benyújtották az összes számlát, amit ugye nyilván az új polgármester halmozott föl, gondolom, egy nap alatt, nem pedig a régi polgármester 10 év alatt, és csődbe ment a város, lekapcsolták a közvilágítást, nem jártak a buszok. Érdekes módon, ugye, tehát azonnal a Fidesz elkezdte ott kárálni, hogy a polgármester az mekkora nyomorult, hogy elkúrta ezt a várost, pedig milyen szép volt minden, és ugyanezt látom itt a karácsonynál is, ezt viszont el kell ismerni, hogy nincs könnyű dolga, amikor arról van szó, hogy benne a városban dugó van, és ahogy te is mondtad, nincs elkerülő, az összes budapesti államilag finanszírozott felújítás le van lőve, a körvasutat nem hajlandó megcsinálni az állam, amire ugye ez lett volna a nagy projektje, hogy mivel mit csinál akkor Budapesten a Fidesz, hogyha nem ő vezeti a várost. Ez is le van lőve, pedig annak azért lett volna értelme, vagy nem tudom, hogy áll, nem nagyon halad előre, és az, hogy egy városban mennyi autó van, az főleg Budapest esetében, ami ugye országnak a vízfeje, nem csak arról van szó, hogy hogyan vezeti a várost a Karácsony Gergely, nincsen... Ezt mindenki tudja, nincsenek... hogy nem ezen múl, nem a Karácsony Gergő az, aki egy személyben felelős egy dugóért. Sok mindenki... Valaki tényleg elhiszi, bazdeg. Hát igen, a Fidesz szavazó. Egy része, gondolom, biztos ott sem mindenki. Amint nagyon kíváncsi, hogy a Fidesz kitindít a Karácsony ellen. Most nem kéne elkezdeni felépíteni, vagy elkezdték felépíteni, de még nem látjuk, hogy ki. Hát elvileg ott a Németh Balázs neve merült föl, a Szentkirályi Alexandra, Vitézi Dávid. Ja, ez azért nagy karrier híradós, Segnyaló híradósból pár év alatt főpolgár. Segnyaló főpolgármester? Igen. Na majd megnézzük. Karrier. A Németh Balázs ideje megválasztják, és rögtön nem lesz több dugó szerintem. Én is úgy képzelem. Én is amúgy. Dopman majd mehet a bicikli úton a kocsiával. Viszont van itt az Origo feltárt valamit, ami viszont Karácsonynak a hibája. Megdöbbentő éjszakai felvételeket mutat be a Blahán. Bordélyházzá alakult. Bordélyházzá alakult. Na nézzük ezt a videolinket. Ja, ez a Magyar Nemzet ráadásul, aki feltárta ezt, nem is az Origó. Hát lássuk. Szóval a Blaha egy szép találkozása a dicső múltnak és az élhető zöld jövőnek. Milyen jó minőségű felvétel volt. Most már azóta amúgy, tudom, arról is, hogy beszámoltak, hogy Blahán télen ugye nincsenek levelek a fákon, azon nagyon kiakadtak a megafonosok. De most már körülnéztek, most a nyárban? Körülnéztek? Találnak ott valami meglepőt a természetről és a biológiáról. Tudod, mit találtak? Leszakadó társadalmi rétegeket találtak. Na ne. Ami valószínűleg Karácsony Gergely hibája. Így van, nézzük. Ez milyen zene? Olyan zene, hogy tudod, hogy itt valami nem jó történik. De bement 3 ember egy biciklivel, egy nagyon szépen beállított kamerával. Igen, amúgy ez gyanúsan nem egy biztonsági kamera. Tegnap előtti felvétel, 6. szerdai felvétel. Lehet, hogy nem Karácsony adta oda a Magyar Nemzetnek? Lehet, hogy azért vannak kitakarva az arcok, hogy ne ismerjük fel a szerkesztőséget. Szép találkozása a dicső múltnak. Most ezzel mit kellett volna látnunk? Valaki bement egy WC-be és kijött? Bementek biciklivel és kijöttek biciklivel. Amúgy volt egy ilyen sztori elvileg a Dorogon a bányatónál, a Palánál, hogy beletoltak egy trabantot és Warburgként tolták ki belőle. Igen? Igen, és látod, ez például sokkal érdekesebb. Hát, ezt megnéztem nem volna, Bacan. Ha beszélünk, hogy a Halhúza tér, akkor valójában most fúj. Az, hogy ez egy tér. Emberek ülnek a székeken. Fúj. Vagy mit kellett volna csinálni a Halhúza térrel, a környék rossz arcú embereit deportálni? Vagy mit vártak még? Hát csak mindegyiket lelőni. Hát azok ilyen Igen, hát lehet, hogy akkor azt megoldotta volna, de nem úgy van, hogy általában, hogy így fejleszted azt, hogy a környék, hogy mondjam, hozzáfejlődjön az ilyen évtizedek, nem? Hogy így, hát nem tudom. Ha fölmegy az ingatlan ár, akkor egy idő után eladják, egy idő után tehetősebben merek költöznek oda, szóval ez így nem úgy megy, hogy felújítod a blahadújzateret, és megszűnik, amit ugyanúgy kezelhetne jobban szerintem a főváros, a hajléktalanság, az ott még lenne mit fejlődni. Én amúgy megnéznék itt egy képet, hogy hogy nézett ki a tarlós idején. Egy street shoot gyorsan majd nyissunk, és nézzük ne, meg. Az a borzalmas, kegyetlen szörnyűség. A Blaha Lujza tér az a mindennek a legalja volt. Emlékszel, amikor ott forgattunk, amikor a Puzsér indult? Ja. És ezért tényleg ott volt az a fa, aminek már soha nem volt tényleg egy levelese, és nem tudtál közelébe menni, mert ilyen 20 méteres körzetben orfacsaró húgyszag volt, de tényleg ott, amikor ott köhögök, meg köpködök az utcán, az nem viccelek, tényleg halálszag volt. Most ott a WC, nézd meg, össze van firkálva a fala. Jézusom, mi ez? Ne. Amúgy te gocsmány, mi a faszért nem őrzi? Ja, pedig fizetős, nem? Aha. Ezen a téren azt remélem, hogy amikor akár tavasszal, vagy akár épp néhány... És ugye azt implikálja, hogy kurvák vannak ott. De ez ugyanazok az emberek! Ugyanazok az emberek! Nézd, te kedvicc, ott van a lábuknál, és ugyanaz a netpincéres szatyor. Ezek ugyanazok az emberek, mint az elején. Nem azt látnám, hogy verekednek, vagy valami, de itt ülnek a székeken. Várd ki a végét, Ádám. Nézd meg, ott egy csöves! Olyan hely lesz, ahol... Ilyet még nem láttam Budapesten. Főleg nem tartós idején. Nézd meg! Nézd, ez még a felújítás előtt van. Látod, ja, mi ez még, felújítás közben. Jó, hát most azt találták. Most... Hát igen, mindegy, hát karácsony alkalmatlan. Lássuk be. Nem tudom, tudtátok-e, ez amúgy ma reggeli hír, vagy hát aki YouTube-on nézi, annak tegnap reggeli, Orbán Viktor elment nyaralni. Na, megérdemli ő is, én azt igen. Mondom. De azt mondták a kormányinfo, hogy ugye nem ment el nyaralni, és a Gulyás Ágyú média fel is tárta ezt, hogy mégis elment nyaralni, és rákérdeztek a miniszterelnöki kabinetirodán, hogy akkor most elment nyaralni, vagy nem ment el, és azt mondták, hogy hát ők nem tudják. De miért érdekes amúgy, hogy elment nyaralni, ugyebár? Hát miért, legtöbben azért elmennek valahol nyaralni, ha más nem, akkor ugye nem tudom, a munkahelyükre. Hát Orbán Viktor Ungár Péter testvérének a nyaralójában nyaralt. Amiben ugye megint csak mi a meglepő? Schmidt Máriának a fia, meg a lánya, azok együtt budizgatnak az Orbánnal. Hát nézzük meg, mindenképp. Már csak azért is, mert sportértéke van, hogy láthatjuk Orbán Viktort kijönni a vízből. Könnyen felismerhető, éppen a tengerből száll ki. A készítője azt mondta, hogy éppen ott úszott. Ez egy közterületen készült felvétel, ugyanis ott áll egy villa. És ez most miért érdekes csak el, aki nem tudná? Hát nem tudom, előbb elmondtam most. Igen, de most mondtál neveket, amit egy csomóan nem tudnak hova rakni. Jó. Nem tudom, figyelitek-e amúgy így Magyarországon a politikát, meg a közéletet. Ugye van egy kormányzó párt, a Fidesz, az egyik, ez a nagyobbik, ennek az elnöke és a miniszterelnök Orbán Viktor. Van egy ellenzéki párt, ennek az elnöke Ungár Péter, aki ugye ő nagyon kormányellenes, ő ezt szokta mondani, meg hogy ő nagyon nem tetszik neki, amit itt a Fidesz csinál. Az ő anyja Schmidt Mária, Orbán Viktornak egy ilyen kulturális megmondó embere, a terrorházának az igazgatója, meg egy csomó más intézménynek a vezetője, amúgy kurva gazdag ember, tehát nyilván így az Ungár Péter is, például ők adják ki egy közös cégükkel több kormányzati intézménynek is az épületeket, amiben működnek. Én is az Agrárminisztériumban egy olyan épületben dolgoztam, ahol amit ők tartottak fenn, és ők adták ki pénzért az államnak. És hát igen, hát itt ez Orbán Viktor itt Schmidt Máriának a másik gyermekének a tulajdonában lévő nyaralóba megy be. Csak a politikának az összefonódásáról füstös egy szabá. Remek képet. Miért ne mindenkinek haverja, nem? Igen, hát nagyon kis ország ez. Viszont tudod, kik mentek még el egy kis tóparti pihenésre? Többek között a Fekete Miki. A híd! Du-du-du-du-du. Igen, van egy együttműködésünk az HBO-val. Ez már hosszú évekre nyúlik vissza, mert az HBO az első között jött, és már a Focus csoportot is szponzorált, amikor még nagyon kevesen álltak be mögém, szóval ez egy hosszú távú kapcsolat. Igen, és jó is, mert mindig olyan dolgokról kell beszélni, amiről azért nem olyan nehéz, hogy múltkor is ugye a Last of Us-ról volt szó. Ez a híd is. A reality közül egy ilyen kifejezetten egyedi, és azért nem tudom. Mert ugye amúgy külföldön már volt, szóval ez nem magyar. Ja, ez egy külföldi koncepció megvalósítása. Igen, igen, magyarokkal, igen. Nem tudom, hogy lehet ezt összefoglalni, de hogy egy hidat kell építeniük a tó közepéig, és akkor össze kell fogni, és akkor egyre kevesebben vannak, van drám, meg minden, úgyhogy, de igen, hogy eléggé sokszínű társaságot válogattak össze. Ja, és ugye nem is tudják, hogy mi vár rájuk, amíg oda nem érnek, ott derül ki, hogy ugye Erdélyben, a hegyek között egy tóban kell egy hidat megépíteniük, úgyhogy végül is elég szírszar eszközöket kell használniuk. Aztán nyilván egyre, ahogy megy előre a sorozat, akkor lehet, hogy más eszközök is a rendelkezésük. Hú, bazony, hogy kiöntöttem. Rendelkezésükre fog állni, de amúgy, ja, és hát néha megfogyatkoznak, úgyhogy van ebben egy ilyen mutatvány is, hogy oda kell figyelni, hogy kitengednek el, és kimaradott. Ja, és mindezt a Magyarorsi Csaba vezeti, és mi az Istent akartam mondani? Ja, igen, láttad a Szirmainak a videóját róla, hogy Magyarorsi Csaba egy ilyen gyilkost játszik benne. Csaba, miért nézed a félhomályból a szereplők? Csab! Ezt lehet többféleképpen értelmezni, de az ugye a realityről nem ezt szokott eszébe jutni az embernek, hanem hogy ilyen szerelmes életik vannak, meg egymással ordibálnak a Kardashianek, és láthatóan azért más is lehet realityt. Nyilván ezek nem tudom mennyire realityk, ezt nem értek hozzá, hogy mennyire reality, mennyire nem. Mert ahhoz képest nagyon szépen van fölvéve, mondjuk a helyszín is rohadt jó. Erdély az azért elég szép hely, szóval nehéz mellélőni. De ez nem olyan, mint a való világ, ahol ilyen takarólat, nem tudom, mit csináltak a Zsolték. Ez nekem különösen tetszett, hogy tehát nem is nagyon láttam amúgy a szereplők között ilyen értelmetlen embert, akit a kivagyisága, vagy a hangoskodása, vagy a hülyesége miatt castingoltak volna be, hogy na majd ez jól idegesíteni fog mindenkit, hanem olyan, nem tudom, mindenki valamiben azért hozzá tud tenni a csapathoz, tehát végül is a végéig együtt kell dolgozniuk azon, hogy elérjék a célt. És ha már ránéztek és előfizettek az HBO-ra, akkor sokatszor is elmondom, az évad záróban elmondtam, hogy nézzétek meg az Utódlást, vagy a Succession-t, úgyhogy ha valaki megnézte emiatt, az írja be, hogy tetszett neki. Ott kell pár rész, hogy így átérezd, de utána szerintem az utóbbi évek legjobb sorozata, szóval ha már előfizettek, én megnézném a Succession-t. Az a tipikus sorozat, hogy végignézed, és még hónapokig a YouTube-on újra végignézed, mert az összes jelenetet megnéztem megint, amit feldobott, és utána elég folyamatosan csak dobta föl. És ha már ott vettük, akkor a Last of Us-t is meg lehet nézni, de szerintem a Succession-t, az mindenki. Úgyhogy a linkre kattintsatok a leírásban, és köszönjük az HBO-nak, hogy támogat minket. Olasz bíró szerint 9 másodpercnyi tapizás nem zaklatás, hanem egyszerű vicceskedés. Azért az olaszoknál is vannak gondok. Nekem azért tűnt föl, meg gyakorlatilag mindenkinek azért tűnt föl, mert a TikTokon meg az ilyen közösségi médiában elkezdett terjedni egy ilyen dolog, hogy így emberek így 9 másodpercig csak állták, és mondjuk tapizták őket, vagy valami kényelmetlen dolog volt, hogy éreztessék, mennyire sok 9 másodperc. Az elkövet egy 17 éves lányt tapogatott Rómában. Ez kellett volna, hogy először jön ez a hír, és utána nézzük meg a trombitás videót, hogy 9 másodpercig ott terelnie kell a trombitás Kristófnak. Tényleg, az 9, de az 9 perc. Szóval az a lényeg, hogy ejtették a vádakat, felmentette az iskolai gondnokot a bíró, mert hogy a bíró indoklása szerint a cselekedetet nem tartott elég sokáig. Szóval csak 9 másodpercig tapiszta meg, zaklatta, az nem elég sok. Az, kedvesem, tudod, hogy csak vicceltem, mondta a gondnok, miután hátrafordult a lány, és hát ez nem tetszett amúgy egy csomó embernek érthetően Olaszországban, és akkor terjedt ez, hogy azért megmutassak, hogy 9 másodperc is milyen hosszú tud lenni, hogyha valami kurva kellemetlen, vagy neked nem tetsző dolgot csinálnak veled. 9 durva másodperc. Amit nézzük meg azt a videót, mert érezteti a helyzetet, hogy 9 másodpercig valami görény fogdossa. Így lemérték. Ott vannak, hogy igen, az kényelmetlen. De hát ez csak 9 másodperc. És akkor ezek mentek, ezek a videók mindenhol. De meg, hogy mi alapján döntöd el, hogy most a bírónak nem sok a 9 másodperc, ez most igazából egy gyilkosság, hogyha lelősz valakit, az 1 másodperc, akkor az akkor nem volt elég sok idő? Vagy... Hát attól függ, igen. De mondjuk ennek a bírónak lehet, hogy akkor valaki nyugodtan az utcán csak így megfoghatja a farkát, elkezdheti cibálni 9 másodperc, nem engedi? Oh, igen, ez csak vicceskedés volt. Meg milyen biztonságban érezheti magát utána a diáklány, hogy jó, igazából a gondnak tapogatott, és azt mondták, hogy jó, ez csak 9 másodperc, nincs itt semmi látnivaló, és akkor érzed fiatal lányként, hogy biztonságban vagy. Igen. Biztonságban vagy ebben az országban. És akkor megnyugodhatsz, nem? Minden hát, rendben. Tudja, hogy 10 másodpercig senki nem fogja fogdosni. Igen. De akkor úgy is lehet, hogy 9 másodperc, akkor szünetelsz, és újra kezdett 9? Vajon mennyi időnek kell eltelni a 2x9 másodperc között? Lehet, hogy csak egy bírósági pernek. 9 másodperc, ez egy szexre is elég. De ment fel a lépcsőn, egyszer csak azt érezte, hogy lecsúszik a nadrágja, megérintik a fenekét, és megfogják a fehér neműjét. Az ember lehúzta a nadrágját. De hát csak viccelt, sokkal nem érted a poént? Hát miért nem érted, hogy viccelt? Már viccelődni se lehet egy gondnoknak egy 17 éves diáklány, úgyhogy lehúzza a bugyját. Just a prank, bro. Ja, ugye ez tényleg ilyenkor, mit gondol az az ember, hogy utána még, hát ezt a vicceltem, akkor nem inkább valami vicceset kéne mondani, de mondjuk a szexista vicceket kell mondani, azért ott is tudnak kreatívak lenni az emberek, hogy az is biztos bántó lehet, de hogy itt félünk ugye a suliba, hogy miket engedünk be, és akkor itt meg úgy látszik, hogy ezzel nincs gond. Szóval azért olaszoknál is van mit helyre rakni, és ezt gondoltam, hogy azért ezt a hírt megemlítem, mert amúgy akár erre is kitérhetünk, hogy igen, ezek a szexista viccek is, hogy jól tudjon ülni egy szexista vicc, ahhoz lehet, hogy érdemes odáig eljutni, hogy már az, akivel vicceltek, az tudja, hogy ti vicceltek. Nem elég, hogy tudja, hanem, hogy jóba vagytok szerintem. Igen, az, hogy ismeretlenül szexista görénységeket írogattok lányok instája alá, az nem vicces. Nem, főleg, hogyha nem vagytok jóba, vagy nem ismeritek őt. Igen. Az, hogy egy lány barátotok, aki tudja, hogy vicceltek, odaírtok valamit, az korrekt lehet. De az, hogy random embereknek, és értem, hogy mi meg itt a ország világ előtt mondjuk ezeket, de nem tudom, tehát már láttatok minket párszor, tudjátok, hogy mi nagyjából mit gondolunk a világról, és így poénkodunk ezzel, így talán értitek, hogy ez biztosan vicc. Igen, csak így páran így nagyon megbátorodtak itt a kommentekben, itt meg mindenféle platformokon, és úgy már annyira nem vicces nyilván, hogyha nem, azt se tudjuk, hogy te ki vagy, és hogy te nem ismered, akin viccelődsz, úgy már nem olyan vicces. De hát az emberek nem érzik tényleg a határokat. De majd megkeresik azokat, akik a Borkának irogatnak ilyen köcsöksőjeket, és elpicsázzuk őket a Blaha Lujza téren. Igen. Bezárjuk a Blaha WC-be. Igen. Hát erre figyeljünk oda. Amikor így viccelgettek ismeretlenül, akkor olyanok vagytok, mint ez az olasz bácsi. Igen, ilyen karpás bajszúra fögésnek hangzik amúgy. Szedjétek már össze magatokat, basszátok meg. De ehhez kapcsolódóan Hamilton, viszont Lewis Hamilton megoldotta a nők összes problémáját. Na, megint egy férfinak kellett. Hamilton nem örül, hogy a fia férfinek nevezi a versenyzőket. Micsoda? Hát a Forma 1, Nemzetközi Automobil Szövetség, milyen Hamilton? Lewis vagy nem? Mindegy, szóval Hamilton, tudjátok, aki így vezeti az autót. Ja, így megy. Azt mondja... Hamilton Lajos. Az öreg Hamilton Lajos azt mondja, hogy őt már pedig ne nevezik csak úgy férfinak. Tehát ez, hogy egy kör-e-mailbe azt írják, hogy vagy nem tudom, egy közleménybe, hogy a versenyzők mindegyik, mint férfi van kezelve. Angolul a férfi többe... Miért van nő is ott? Nincs. De a Hamilton azt mondja, hogy ez nincs. A Forma 1-ben azért nincs nő, mert van külön női Forma 1, vagy csak egyszer nincs nő? Nincs nő. Szóval ott nincs, lefocinál legalább, mert van külön női foci, amit nyilván millióan néznek, meg mindenki imádja, de hogy miért nincs külön női Forma 1, vagy a Forma 1-be bekerült egy nő, és még egyszer se sikerült neki, hogy régen volt, hogy ez érdekes. Én nem tudom. Rájöttem, itt vezetni kell. Amúgy azt mondja, itt a Suzy, a Wolf Suzy, az F1 Akadémia ügyvezető igazgatója, és úgy nyilatkozott, hogy egy női Forma 1-es versenyző, de még legalább 8-10 évet várni kell. Amúgy nem tudom, tehát most lehet, hogy a Forma 1 amúgy nem annyira egy ilyen nemhez kötött verseny, mint például a favágás, vagy a foci. Jó, de van egy csomó sport, ami meg férfiak nincsenek sokan, nem mondjuk a volleyball, ott vannak sok férfi. Persze biztos van. Biztos van, de ott a nőit nézi mindenki, nem? Van férfi röplabda, csak miért néznéd, igen. Arra utalsz, hogy a női röplodát is férfiak nézik, és mások... És röfögnek a... Háj, bazzeg, nem igaz. De nem azt mondom, a röplabda az azért egy ilyen... Például sakban, ott azért van mindkettő, nem képviselteti magát rendesen. Hát igen. Még a boxban is több nő van, mint a Forma 1-ben, ez hogy lehet? Úgy, hogy a boxban van külön női kategória. Hogyha a Forma 1-ben lenne női Forma 1, akkor ott is sok nő lenne. De nem tudom, ugye azért a női foci kapcsán szokták még ezt fölhozni, hogy miért nem keresnek ugyanannyit, meg nem tudom, de mi hát nyilvánvaló. Ugyanazért, amiért a férfi pornószínészek nem keresnek ugyanannyit, mint a nők. Ez lehet, hogy elég szexista így, de... Na mindegy, de... Ezt sikerült találni példának, igen, csak kár. Na mindegy, látférne egy kis Hamilton-féle oktatás. Igen, most küldtem el mindenkit, aztán hát ez van, mehetek az érzékenyítésre. A fociban azért van kurva sok pénz, mert kurva sokan nézik. Hogyha valamit kevesen néznek, annak a foci csapatnak az sokkal kevesebb pénze lesz. Ez most nem igaz, hogy nem lehet megérteni. Igen, ilyen szempontból jó a példám, de... Na mindegy, tehát itt nem arról van szó, hogy valaki pontosan ugyanolyan munkát végez, és ugyanolyan fizetést kell kapnia, mint például a legtöbb munkahelyen, hogyha a szórakoztató iparban valamit megnéznek, valamit meg nem néznek meg, akkor az egyik nyilván többet fog érni. Mert a szponzor nem fog ugyanannyit befizetni arra, hogy század annyian megnézzék, de ezt talán érthető. Igen, viszont amúgy nem tudom, hogy a Forma 1-ben... Kivéve ugye, igen, az egy jó dolog, hogy azért Magyarországon ez is torzít talán, mink a Fradit nem kell félteni. Azért nézik Magyarországon a Fradit, talán azt nézik Magyarországon, de ahhoz képest is sokkal több pénzük van, mert... Ha a szeretné az Orbán, akkor abban lennénk jó. Akkor abban nagyon jók lennék, akkor hirtelen az összes állami cég az támogatná őket. Ja, de szóval nem tudom, hogy a Forma 1-ben amúgy kell-e külön női vagy férfi kategória, nyilván azért eléggé megterhelő az emberi szervezetnek ez az autóversenyzés is. Elég jó kondiban kell lenniük. És a nők nem tudnak jó kondiban. Nem, hanem a nők nem véletlenül nem... Sokkár. Nincsen... Ez egy utca, amiben bementél, most már menj végig rajta. De miért? Ez szerintem tudom. Ez nem szexista, hogy van külön női meg férfi súlyemelés. Hát bazdmeg más biológiával születünk. Jó, de a nőiben is a transzférfi nyert, nem? Igen. Úgy emlékszem. Ami gondolom jött a másik transzférfi. Ja. És ugyanígy nem tudom, hogy van-e ilyen biológiai különbség mondjuk az autóversenyzéshez kötve, hogyha nincs, akkor lehet, hogy tényleg csak azért nincsen női Forma 1-es autóversenyző, mert ez egy ennyire boys club, de nem hiszem, hogy ez fogja megoldani, hogy a Hamilton azt mondja, hogy ne nevezzék már őket úgy, hogy, férfiaknak feltételezik, hogy mindannyian férfiak, miközben hát ugye azok. Nem, hogy ez azt jelenti, hogy azért van ideje gondolkozni a dolgokon. Vagy most ilyen azt mondták neki, hogy legyen nagyon a Vogue-nál is Vogue-abb, és akkor az jól néz ki, de hogy így, én is azt hiszem, hogy egy kicsit ez... Amikor ezen hisztizik a Hamilton, akkor valószínűleg sokkal kevésbé egy jobb világot teremt, mint az, hogy megint ad egy gumicsontot az ilyen keresztény konzervatív oldalnak, hogy kiakadtasson, hogy látjátok, megint a Lipsik milyen hülyeségeket találnak. Ki. Ez valahol szerintem ez kontraproduktívabb ezen hisztizni, bazzeg, mint az, hogy tényleg megold valamit, vagy előre visz. Most jutott ez az agyam, hogy lehet, hogy arról van szó, hogy a szövetség valami iránymutatásokat, vagy szabályzatot ad ki, és abban a versenyzőre úgy utal, hogy hi. Mert mi van, hogyha lesz majd egy nő, akkor meg kell változtatni. Akkor majd... De egy szabálykönyvet tényleg meg lehetne úgy írni, hogy határozatlan mi ez névmással, vagy névelővel, vagy mi az Istennel. De amúgy nem tudom, lehet, hogy a Hamilton amúgy nagyon sokat tesz azért, hogy női versenyzők is legyenek ott. Ebből a cikkből nem az derül ki, hanem csak az, hogy itt vergődik ezen. Én is kiakadtam. Tegnap végre leültem egy kicsit a Baldur's Gate-hez, és lehetett választani nemet, és a nem választásodtól független, hogy nézel ki, meg milyen hangod van képzelni. És azt hiszem volt férfi, nő, és mi volt a harmadik? Non-binary? Azt hiszem az. Ja, azt hittem, hogy ez mivel egy fantasy világ, ezért Kraken. Férfi vélemény 15-ok, ami miatt sosem leszek igazi férfi. Na nézzük, Péter írt egy cikket. Manapság mindenki hiányolja az igazi férfiakat. Így van. Nem csak a nők, hanem a pasik is. Mármint a sorozat. Mindenki hiányolja őket. De honnan a francból tudhatja egy hímnemű, hogy mit is jelent ez valójában? Minden elvárásnak kellene... Milyen elvárásnak kellene? Na, a férfiak, kössük fel a gatyánkat, nézzük. 32 éves férfi... kérdőjel. Hát ez a mai Lipsi világban már nem lehet tudni. Vagyok. Van rendes állásom, építem a karrierem, hűséges, házas ember vagyok. Bár azért ott egy red flag, már síláknak írok cikkeket. Jó. Van egy kislányom, jogsi, be tudok kötni egy csillárt, felrakni egy polcot, és még az IKEA szekrények összeszerelése sem okoz gondot, sőt, kell még egy hűtőt is fel tudok cikkelni. Egyedül? A harmadikra. Nem mondjuk ezt hogyan? Egyedül egy hűtőt. Én azon neki nem állnék, basznek. Hát ez, azt tudni kell, basznek. Én láttam egy, amikor egyszer egy ilyen valami albérletben valami használt hűtőt vettünk, ott láttam egy csávót, hogy ja, mondjuk fölfelé, akkor is ketten hozták, lefelé a csávó így magára borította, és leszaladta. Jó, de én nem csinálnék. Vagyis hát biztos valami kényszer, de azért álljon meg a mellett. Hát nem muszáj. Ja. Vagy a liftel. Mert mindegy, mit csinálsz, mindig lesznek olyanok, akik a fejedre olvassák, hogy mi az a tényező, ami kizárja, hogy igazi férfi legyél. Például, ha van hajad. Ezek hol élnek, ezek a sílájfosok? Ha van hajad, az baj. Az már jelenti, nem, igazi férfinek nincs haja. Hát ezt gyorsan elbuktunk az első ponton. Ha van hajad, az azt jelenti, hogy piperkőc kis majom vagy. A nullás gépnél több nem kell egy férfinak. Ha nincs hajad. De várj. Ja, minden baj. De milyen férfiak veszik körül? Nem túl egészséges közegben van az a cikkíró szerintem. De nem tudom. Én nem. Én még ezt nem hallottam, hogy valaki azt mondja, hogy ja, ő nem férfi, mert van haja. Vagy ő nem férfi, mert megcsinálja a haját rendesen, fodrászta, nem úgy, mint én. Aki már csak akkor megy el, amikor már nagyon sietni kell. Vannak, akik időben elmennek fodrászhoz, meg elmennek alkalmak előtt, meg ilyenek. Akkor én igazi férfi vagyok, mert igénytelen vagyok. De ha nincs hajad, annál pedig nincs férfiasabb, mert a férfi hormonok, tehát a férfiak azért gyakrabban kopaszodnak, nem tudom, feltűntenek nektek, szóval. Akkor egy kopasz tahó vagy. Hát a kopasz tahóságnál nincs férfiasabb, nem? Az agyatlan biztonsági őrtípus, segígérő homlokú igénytelen, semmi stílusod nincs. Ezt stílus, kell megírnia. Ez stílus kérdés, hogy valaki kopasz? Hát nem tudom, nem hiszem. Majd, de igénytelen szarzsák geci vagy, menő, nincs hajad. Geci menő emberek lehetnek kopaszon is. Ez most pont nem azon múlik szerintem, de mindegy. Ha nem edzel. Pumpacső, karú, kis kicombosodott vízisikló vagy. Mi az Istent jelent? Nem is írhattam volna, a SheLife cikkek ilyenek szoktak lenni, ezért kár volt beugrani egy férfi véleménynek amúgy. Tiszta szégyen, hogy jók rád a csajod ruhái. Mindegy, ő dolga, hogy fölpróbálja őket. Szüleid hogy fogadták, hogy fiút vártak, és lány lettél? Hát ez... Jó, mondjuk, ha nem edzel, mondjuk mostanában én sem edzettem sokat nyáron, de hosszú távon az fiúknak, lányoknak is érdekel, hogy azért a testüket is karbantartsák, mert a mai munkák egy nagyon nagy része az nem túl aktív fizikailag, és ez viszont kell az egészséghez, és az egészséges szellemhez is, hogy edzél, szóval talán nem a férfiassággal kötném össze, de arra se lennék büszke, hogy valaki nem edz. Mert van, aki erre kurva büszke, hogy ő nem edz. Hát arra ne legyél büszke, az meg. Olyan, mint arra lennél büszke, hogy nem eszek egészségesen. Hanem miért lenne bárki büszke? Várj, az is baj, ha edzeni jársz is már. Igen. Igazi díszköcsög vagy. Pózolsz minden tükörbe. Mi? Kokszos, hülye, felfújt lufi. Erre pazarod az időt ahelyett, hogy az eszedet palíroznád, vagy a családoddal lennél. Egoista rohadék vagy. Ez igazi férfi cementes zsákot. Kibántott ezt az ember, cegény. És favágástól lesz erős. Az az igazi ízom. Ha kétkezi munkás vagy. A mai világban kimegy el szakmunkás suliba, aki sík hülye, semmi másra nem volt a jó, csak el rád. Hát ez nem igaz. A mai kétkezi munkát már jobban megfizetik. Szóval egy jó vízvezetékszerelő, egy jó villanyszerelő, főleg maszekben, tehát sokkal jobban tud keresni akár, mint egy irodai munkás. Mert egy jó gázszerelő. Egy jó gázszerelő, az akár látjuk, hogy milyen sokra viheti, de hogy nagyon sok szaki hiányzik Magyarországról, aki még van, az egy csomó kiment, vagy kiöregszik, és hát ilyen a piacgazdaság, hogyha valamiből kevés van jó, akkor azt nagyon megfizetik, hogyha találnak egy jót. Szóval bárki próbált mostanában valami ilyen munkát lefoglalni, hogy valamit megjavítsanak, valamit megcsináljanak, az fél évre előre le vannak foglalva, és nem is olcsó. Szóval ez nem igaz, hogy akinek van esze, az elmegy ilyen kitalulni szerint. Most. Én unom ezt a cikket, én közben ott az oldalát olvasgattam. Csokker, nem az a lényeg, hogy unogad el a cikket, hanem hozzá tudsz fűzni valamit. Ez lenne a lényege, bazdmeg. Hát de bazdmeg, ez a szellemi munkáson hogy... az is baj. Ó, oh, bazdmeg. Itt minden probléma, de van ennek valami tanulsága, vagy csak felsorol mindent? Ha szakállad van, ott tesz az is, hogyha van rajta csapka. Na, nincs szakállad. Oké, okay, hűséges vagy. Mi az baj? Hűtlen vagy. Mi a baj a hűséggel, ezt kíváncsi vagyok. Nyomorult vagy. Igen, és nem kurszok elég az a... nő. Akkor meg nyomorult, hogy miért... Nem tehet róla a férfi, ez a biológia tehet róla. Nem hibás. Meg azért hibás, ha hűséges, az is a biológia, csak másfajta. Ha vannak érzéseid, oké. Okay. Buzia vagy. Ha nincsenek érzéseid, buzia vagy. Ha házias vagy. Mi az, hogy nincsenek érzéseid? Mi az, hogy A női magazinnál dolgozó. Ajjajjaj, ez igen, kezdett. Úgy érzem, hogy ez volt a lényeg. Képes vagy megérteni a nők gondolatait, hát érzéseit? A férfiakét sem vagyok képes megérteni ez alapján, a cikk alapján, szóval azért olyan messzire nem menjünk el. Én azt hiszem, hogy képes megérteni a férfiak és a nők gondolatait, csak számunkra átadni nem annyira képes. Ugye megnézitek a Szirmai Gergőnek a Barbie filmnek az elemzésének a végén beszél arról, hogy a férfiak küzdelmeiről ő na, mit azzal gondol. Volt, azzal is van, akinek baja volt. Hát nyilván mindenkinek van valami mindennel baja, de szerintem ott tehát ő sokkal jobban összefoglalja ezt, hogy nem tudom, egy kicsit körbe is járja az, hogy hogyan alakultak ki ezek a problémák, meg hogy mi a baj vele, nem csak az, hogy nem vagy házias, és akkor elmondja, hogy mi az a sztereotípia, amit ebbe még rá lehet húzni. Igazából elég lett volna a címszavakat leírni itt ebbe a cikkbe. De mi az önigazolás itt a végén? Képes vagy megérteni a nők gondolatait, érzéseit, elfogadni, hogy nekik is igazuk lehet, és azt gondolod, hogy a nők is pont ugyanannyit érnek, mint a pasik? Akkor te nem lehetsz igazi férfi. Pedig azt hittem, hogy pont ez a tulajdonságom segített eddig abban, hogy normális jó csajokat tudjak megismerni, és hogy emiatt pozitív kép alakuljon ki bennem róluk. Lehet, mégis rosszul csinálok valamit? Az a lényeg, hogy igazából az igazi férfi. Mi az, amiért te sose leszel férfi csokkal? Mit érzel? Nem tudom, mit a szakált írták a bajusznám, úgyhogy nekem nincs problémám. Amúgy én nekem az elejízlésem az inkább női egy csomószor. De milyen, olyan, mint egy tínédzser lánynak, és én ezt szeretem. Szerintem akinek bizonygatnia kell az, hogy igazi férfi, az már régen rossz. Az igazi férfi olyan, hogy nem kell bizonygatni, hogy igazi férfi? Igen. De nem tudom. Tehát nyilván vannak férfiak, akik nem túl férfiasak, és nem tudom, még hogyha tennének érte, hogy férfiasabbnak tűnjenek, akkor se lennének feltétlenül. Azok van ilyen, de szerintem, hogyha mondjuk elégedett vagy az életeddel, valami olyat alakítottál ki. Empatikusan és kedvesen tudsz embertársaid felé fordulni. Igen, komolyan vehető ember vagy mondjuk, nem tudom. Nem olyan, mint a trombitás. Igen, biztosan segít az edzés, nyilván egy egészséges testhez az idióta majom agyunk egy egészséges lelket párosít, úgyhogy ez biztosan nem segít. Nem old meg mindent, ahogy egyesek állítják, hogy az edzés az a pszichológus helyett is jó, ugye? Mert akkor minden ilyen kigyúrt csávó az teljesen egészséges lelkületű lenne, és hát ez azért kérdéses, hogy ez... Én is vagyok pont valakit, aki mondta ezt, hogy ez az egészséges test az kiváltja a pszichológus. Igen, mondjuk az egészséges rajta, test, az lehet, hogy nem kokszal van tele, de az már másik dolog. Ez a test nem volt tele kokszal. Na mindegy. Úgyhogy igen, szerintem ezt így túl fejtegetni, ezt szerintem hiba. Mert akkor beszélned kéne, meg gondolkoznod? Nem, hanem most elmondtunk... Beszél az érzéseidről, egy igazi férfi beszél az érzéseiről. Igen, de egy igazi férfi nem beszél az érzéseiről. Ja, tényleg, bazdmeg, most melyik? Úgyhogy ezt úgy kell megoldani, hogy mint az okos lány. Sajnos ilyen férfiban nincs. Ilyen népmese, ezt nem tudtuk megtanulni. Az egy népmese volt? Az egy népmese volt, hogy pucéran megy. Az okos lány. A királyhoz. De és egy ilyen mesebeli figura volt az okos lány, mint a ördög, meg a nem tudom mi, a hét törpe. Az okos lány. És akkor így rácsodálkoztak. Inkább az ördögökről mesélje. Attól nem félek annyira. Na, ezt előbb elhiszem. Igen, van. Ez egy érdekes ilyen aspektusban is megvizsgálni a magyar népmeséket, mert azért rávilágít pár dologra. Na jó, figyelj, ez az első hét volt, most visszatértünk. Jövő héten, most még be voltunk rozsdásodva, nézzétek el nekünk, ez tényleg az első hét. Kurva jó részek voltak amúgy, én megnézném. Meg is nézem. Azért még van hova fejlődni, azt érzem, de semmi gond. Most hétvégén jön egy fókuszcsoport epizód, ami dupla részes lesz, szóval a jövő héten az a kettő lesz. Szóval nézzétek a fókuszcsoportot is, és... Hétfőn meglepetéssel tér vissza, jól van ez így. Köszönjük az HBO-nak a szponzorációt, köszönjük, hogy itt voltatok nekünk a új évad elején, mert féltem, hogy senki sem fog nézni minket, hogy elfelejtettetek másfél hónap alatt, de mint kiderült, nem. Amúgy most a harmadik részünk, vagy negyedik, nem, a harmadik részünket is megnézték 100 000-en 24 óra alatt, ami még sose volt a Robisig, úgyhogy már kettő is átlépte ezt. Egyek szerint mindenki még nem utál minket, pedig többen is mondták kommentben, hogy ez nagyon nyege, fiúk, jobb, ha abba hagyjátok, de az a pár embernek azért csináljuk meg, hát nekünk is valamiből azért meg kell venni a kenyeret a boltba. És ja. Jövő héten majd valószínűleg azért majd indítunk egy ilyen kis levezető csatornát is, ami tényleg csak a legnagyobb fanoknak lesz, ahol mindenféle ilyen interaktívabb videók is lesznek, meg ahogy itt PS-en ordibálunk egymással, minden ilyen egyéb ilyen light-os tartalmak jönnek, és ma megmegyek Bill Burr-re. Majd elmesélem, hogy milyen volt jövő héten. Szurkoljatok a Mikinek, meg a Jankának. Jövő héten mi Újra itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.